اسلامی مملکت کے دائرے میں غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل تحفظ تھا اور ذرہ برابر ان کے حقوق تلف نہیں کیے جاتے تھے. ولقد قال المستشرقون ان العالم لم يعرف فاتحين ارحم من المسلمين. مستشرقین جو کہ اسلام دشمن سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ رحم کرنے والے فاتح کو دنیا نے کبھی جانا نہیں. ان آیات القرآن الكریم وحادث النبی العظیم كلها تدل على ان الاسلام خير مثال للتعايش السلمي بين الامم والطوائف. قرآن پاک کی آیت شریفہ اور اسی طرح سے احادیث نبویہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام جو ہے یعنی بقائے باہم اور امن عالم کے لیے سب سے بہترین جو ہے مذہب دین اسلام ہے کہ جس کی روشنی میں اور جس کے تحت سارے مذاہب کے ماننے والوں کو امن اور سلامتی ملتی ہے. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. بالرغم من ان المشركين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام الا ان الله عز وجل حرم الاعتداء. قال وانكم الشنآن هو الكراهيه والبغضاء اي لا يحملكم الكراهه والبغضاء على الاعتداء. الله تبارك وتعالى نے قران مجید میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہیں مشرکوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرو. باوجود اس کے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پابند کیا کہ وہ مشرکین پر زیادتی نہ کرے. وقال سبحانه یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط یعنی قائمین بالعدل شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں انصاف کو قائم رکھو اور انصاف پر قائم رہو چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا اپنے رشتہ داروں سے متعلق ہو. ان الحديث في هذا الجانب يطول كثيرا والشمس لا تحتاج الى دليل. اس موضوع کے تعلق سے یعنی گفتگو کافی لمبی ہو سکتی ہے اور وقت اس کا جو ہے متحمل نہیں ہے کہ لمبی گفتگو کی جائے. ومن هنا نعلم أن ما يحصل من القتل العام والتفجير والإرهاب وقتل الناس أنه ليس من الإسلام. انہی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بے قصوروں کو قتل کرنا یا دھماکے کرنا اور اسی طرح سے دہشت گردی کا مظاہرہ کرنا ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولا يفعل هذا الإرهاب إلا إنسان لا يعرف الإسلام. اس قسم کی دہشت گردی وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. او انه مدسوس على المسلمين یا یہ کہ اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہو اور آلہ کار بنایا جا رہا ہو. لابد ان نبین هذه الرحمه لانفسنا وللعالم. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی ان رحیمانہ تعلیمات کو خود ہم اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں اور عالم انسانی کے ساتھ سامنے پیش کریں. وَإِنَّ الْمَمْلَكَ الْعَرَبِيَّ السَّعُودِيَّ مِنْ أَكْثَرَ الدُّوَلَ الَّتِي تَعَرَّضَتْ لِلْإِرْهَابِ وَهِيَ ضَحِيَّ لِلْإِرْهَابِ. مہمان محترم فرما رہے ہیں کہ مملکت سعودی عربیہ ان یعنی سب سے زیادہ اس دہشت گردی سے متاثر مملکت ہے. وَقَدْ أَدْرَكَتْ ان الارهاب هو خطر على الاسلام والمسلمين في كل العالم. اور مملکت نے اس بات کو بھانپ لیا ہے کہ دہشت گردی نہ صرف مملکت کے لیے بلکہ سارے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. فانشأت التحالفات العسكريه لمحاربه الارهاب. چنانچہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مملکت نے مختلف ملکوں کا ایک اتحاد جو ہے بنایا ہے. وانشات مراكز للحوار بين الاديان والحوار بين المسلمين انفسهم. اسی طرح سے دیگر مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے اور باہمی گفتگو کے لیے باقاعدہ مملکت نے مراکز اور ادارے قائم کیے. وسعت الى جمع كلمه المسلمين في كل العالم على الاجتماع والائتلاف. اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے مملکت بہت زیادہ کوشاں ہے. واظهار رحمه الاسلام للعالم. اور سارے عالم کے لیے اسلام کے رحیمانہ پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے مملکت بہت کوشاں ہے. واستهدفها كثير من الاعداء لاجل انها حاضنه الحرمين الشريفين ومركز الاسلام. مملکت کو بہت سے اسلام دشمن طاقتوں نے نشانہ بنایا ہے اور بہت سی طاقتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں محض اس وجہ سے کہ یہ مملکت جو ہے یہاں حرمین شریفین کی شکل میں دو عظیم مراکز پائے جاتے ہیں جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں لیکن المملکہ بحمد اللہ مع اخوانها المسلمین مصرة على الالتزام بمنهج الوسط والاعتدال المأخوذ من القرآن والسنة دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود مملکت جو ہے یعنی وسطیت اور اعتدال کے اصول پر قائم ہے ولن نستسلم للإرهاب العالمي ولن نستسلم للإرهاب العالمي اور مملکت کسی بھی صورت سے عالمی دہشت گردی کے سامنے یعنی اپنے آپ کو نہیں جھکائے گی ولا يجوز نسبة الإرهاب إلى الإسلام اور یہ جائز بھی نہیں ہے کہ مملکت یا کوئی بھی ملک دہشت گردی کے تابع ہو جائے یا اس کے آگے عاجز آ جائے بل الحقيقة أن المسلمون هم ضحية للإرهاب في أماكن كثيرة من العالم حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف مملکت بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہے دنیا کے مختلف خطوں میں دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں إن هذه الجامعة العريقة في حيدر آباد تقوم بدور عظيم في الحفاظ على الشباب وعلى طلبة العلم وعلى نشر الكتاب والسنة ونحن نفرح بهذا الموقف العظيم لهذه الجامعة ويجب أن تستمر على المنهج الوسطي المعتدل یہ جامعة جو اس علاقے کے عظیم جامعة ہے یہاں اس علاقے کے اندر نوجوانوں کی حفاظت اور دین کی اشاعت میں اس جامعہ کا عظیم کردار ہے اور اس کے کردار کو دیکھ کر ہمیں بے حد مسرت ہو رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح متوازن اور معتدل منہج کے ساتھ یہ جامعہ اپنی خدمات جاری رکھے گی وعلماؤها قاموا بجهود عظيمة في خدمة الإسلام اس جامعہ کے علماء جو ہے اسلام کی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں والدفاع عن القرآن والسنة قرآن و سنت کے دفاع کے تعلق سے عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں وخاصة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله بالخصوص كتاب الله کے بعد صحیح ترین جو کتاب کہلاتی ہے بخاری شریف اس کی تعلیم کے سلسلے میں اس جامعہ کا اہم کردار ہے مع أننا نجد أن كثيرا من المبتدعة يقدحون في هذا الكتاب العظيم جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہل بدعت اس بخاری شریف کو مطعون کرتے ہیں لأن هذا الكتاب هو سفر الإسلام وفيه أحكام الإسلام فإذا قدحنا فيه أسقطنا جزءا كبيرا من الإسلام اور ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی تفصیلات اسی کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں اگر اس کو مطعون کیا جائے اور مقدوش کیا جائے تو پھر خود بخود اسلام مقدوش ہو جائے گا فنشكر العلماء الذين يدافعون عن هذا الكتاب العظيم وعن بقية كتب أهل السنة ہم ان علماء کرام کے شکر گزار ہیں کہ جو بخاری شریف کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور دیگر جو کتب حدیث ہیں ان کتب کی خدمات انجام دے رہے ہیں ایوہ الاخوة الکرام اشکرکم علی حسن استقبالکم وکریم حفاوتکم واجتماعکم بالآلاف في هذا المكان المبارك وفي رحاب هذه الجامعة وفي بيت من بيوت الله عز وجل امام محترم اخیر میں فرما رہے ہیں کہ میں آپ سب حضرات کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے غیر معمولی ہمارا استقبال کیا اور ہم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس جامعہ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات یہاں پہنچے اس پر میں آپ سب کا مشکور ہوں وَإِنَّنِي فِي بَيْتِ مِن بُيُوتِ اللَّهِ وفي انتظار صلاة العشاء واستغلالا لهذا الجمع الكبير المبارك أجدها فرصة لدعاء الله عز وجل لي ولكم اور ایک ایسے موقع پر جبکہ ہم سب یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور نماز عشاء کے منتظر ہیں میں اس موقع کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے بہترین موقع سمجھتا ہوں الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بالمحامد كلها اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستغفر الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم إنا نسألك رضاك وجنة وما قرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمر قلوبنا بطاعتك وتقواك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي الشام وفي العراق وليبيا واليمن وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطفئ نار الحروب والفتن والفقر والجهل والمرض عن كل العالم. اللهم انشر الأمن والرخاء والطمأنينة في كل العالم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجلدا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الخير والبركات لعموم الناس ولأهل الهند خاصة، ونسألك الغيث والمطر لهذه البلاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سعادة الدنيا والآخرة. لنا ولأحبابنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.